najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 listopada, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zgodnie z planem Hamas zwolnił pierwszą grupę zakładników. Potwierdzają to nieoficjalnie władze Izraela. Marszałek proponuje premierowi spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy wyklaruje się jego status jako szefa rządu. Dla 13 województw synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem. Na północy dadzą się też we znaki śnieżyce. Pierwsza grupa zakładników jest w drodze do domu, do Izraela. Po 15 polskiego czasu zostali przekazani przez Hamas przedstawicielom Czerwonego Krzyża. Teraz mają już być w rękach służb egipskich. Informują o tym izraelskie media. Nieoficjalnie potwierdzają to też izraelskie władze. Wojciech Cegielski śledzi informacje z Gazy, Izraela. Wojtku, kiedy uwolnieni będą już w Izraelu? Prawdopodobnie jeszcze może 20, może 30 minut, tak do godziny. Przed chwilą zresztą w przekazach telewizyjnych pokazano ten moment, kiedy cztery samochody Czerwonego Krzyża wjechały z Gazy do Egiptu, bo to właśnie Czerwony Krzyż miał według planu podjąć zakładników z rąk bojowników Hamasu i przewieźć ich do granicy z Egiptem. Kiedy znajdą się już w Izraelu, trafią do jednej z baz wojskowych, gdzie wstępnie przebadają ich lekarze, a następnie śmigłowce zabiorą tych uwolnionych do szpitala na leczenie i w szpitalach zakładników będą mieli pierwszą okazję do spotkania z rodzinami. Nie wiemy, ile osób zostało uwolnionych, ale wstępnie Hamas mówił o 13 kobietach i dzieciach, które dzisiaj miały odzyskać wolność. W kolejnych dniach do poniedziałku włącznie Hamas ma wypuścić następne osoby i w sumie na wolność ma wyjść 50 kobiet i dzieci spośród około 240 zakładników. Wojciech Cegielski, dziękuję. Marszałek Sejmu zaprasza Mateusza Morawieckiego na spotkanie w przyszłym tygodniu, kiedy wyklaruje się jego status jako premiera. Szymon Hołownia odniósł się w ten sposób do apelu obecnego szefa rządu o zajęcie się przez Sejm trzema projektami ustaw. Chodzi o przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii i przedłużenie zerowego VAT-u na żywność. Marszałek zwraca uwagę, że teraz wykonuje swoje obowiązki przewidziane prawem. Złożyliście teraz w popłochu, w pośpiechu projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Ja zrobiłem z nim to, co powinien zrobić każdy marszałek polskiego Sejmu. Skierowałem najpierw do analiz do Biura Legislacji, do Biura Analiz Sejmowych. Te konsultacje dzisiaj zostały zakończone. Nadam temu projektowi numer druku i skieruję go do komisji, do pierwszego czytania, czyli zrobię dokładnie to, czego nie potrafił robić poprzedni Sejm i poprzedni rząd przez 8 lat. Porządnej legislacji. Jeśli chodzi o przedłużenie zerowego VAT-u na żywność, to zdaniem marszałka premier może to zrobić w każdej chwili rozporządzeniem ministra finansów. Z kolei zamrożeniem cen energii mają się zająć politycy sejmowej większości, ponieważ nie ufają rozwiązaniom proponowanym przez PiS. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem i opadami śniegu, zapowiadają też powrót silnego wiatru. Ostrzeżenia przed oblodzeniem zostały wydane dla przeważającego obszaru kraju. Ślisko będzie do jutra do rana, mówiła Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżeniami przed oblodzeniem zostało objętych 13 województw. Cała północna połowa Polski, województwa wzdłuż wschodniej granicy, a także rejony podgórskie Karpat. IMGW ostrzega także przed opadami śniegu. W Sudetach do jutra grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 20 cm. Jutro intensywne opady śniegu spodziewane są także na północy, głównie w województwie pomorskim, mówiła Emilia Szewczak. Na północy w ciągu tego weekendu możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do nawet kilkunastu centymetrów. Dla Pomorza wydane zostało także ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które będzie obowiązywało od godziny nocnych do jutra do godziny 13. Marta Szulborska, Polskie Radio. W związku z wczorajszymi wichurami strażacy interweniowali w całym kraju niemal 2700 razy. Tylko dziś od północy odebrali 800 zgłoszeń. Dotyczyły głównie powalonych drzew i lokalnych podtopień, mówi rzecznik strażaków Karol Kieszkowski. Najwięcej tego typu interwencji mieliśmy w województwie wielkopolskim, to jest ponad 400 zdarzeń. Mazowieckie to jest około 300 zdarzeń i Małopolska to jest około 300 zdarzeń. Odnotowaliśmy również blisko 30 interwencji związanych z usuwaniem uszkodzeń dachów. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Były też zgłoszenia o awarii linii energetycznej. W kulminacyjnym momencie bez prądu było ponad 30 tysięcy odbiorców. Po południu ta liczba spadła do około 12 tysięcy. W Warszawie otwierają się jarmarki świąteczne. Największy zorganizowano przy ulicy Podwale. To okazja, by kupić prezent świąteczny i spróbować swojskich przysmaków. Odwiedzających nie brakuje. co roku zaglądamy tutaj sobie na ten jarmark i patrzymy, co się zmieniło. Coraz więcej jest tych budek. Mamy nakręcane zegarki, mamy piękne spinki do mankietu zrobione ze starych części zegarkowych. Różne kolczyki lub wisiorki w najróżniejszych kształtach właśnie z tymi trybikami. I różnorodność, jeżeli chodzi o jedzenie, czy różne wyroby. Mamy z gór nasze wyroby, także wszystko jest takie naturalne. Ceny są zeszłoroczne, nie podnieśliśmy żadnych cen, więc mamy skarpety od 45 zł, bo są mi też dłuższe różne rozmiary i rękawiczka również od 45 zł do 65 zł. Ceny są takie różne, ale można wytrzymać. Jarmark przy ulicy Podwale będzie otwarty do 7 stycznia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w wielu miejscach pochmurna, przelotne opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, temperatura od około minus 7 stopni w rejonach podgórskich, od minus 4 do minus 1 na przeważającym obszarze, do 2 na wybrzeżu. A przed nami kolejne tematy. Opowiemy Państwu o planowanych zmianach, jeśli chodzi o kontakt elektroniczny z urzędami. Pojawi się m.in. możliwość zawnioskowania o dowód przez internet. O szczegółach opowie nasz reporter, ale będzie też o wolnym dniu dla pracowników handlu i czy w Wigilię zrobimy zakupy. Tutaj zdania są podzielone i nie ma jednomyślności wśród polityków. Czekamy na Państwa komentarze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nasz numer 2 2 7 3. 6 minut po godzinie 17. Piotr Filan, kłaniam się. Razem spędzamy czas jeszcze przez godzinę. Yeah. Szykuje się duża zmiana w dowodach osobistych. Uzyskamy je bez ani jednego papierowego wniosku. MSWiA przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. Więcej o tym nasz reporter. Myśleliśmy, że przyszłość to latające samochody? Myliliśmy się. Prawdziwe science fiction to wizja urzędów bez kolejek, a to ma szansę zapewnić nowe rozporządzenie MSWiA, którego projekt właśnie poznaliśmy. Od połowy grudnia w urzędach gmin pojawią się znane m.in. z biur paszportowych tak zwane signature pady, czyli takie elektroniczne urządzenia, na których będziemy mogli złożyć swój wzór podpisu. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dzięki temu cały proces obsługi wniosku o wydanie dowodu osobistego odbędzie się bez choćby jednej kartki papieru. Eliminacja czynnika ludzkiego sprawi, że we wnioski nie wkradną się już żadne błędy, co skróci cały proces do koniecznego minimum. Bardzo często było w ten sposób, że niestety musieliśmy czekać ze względu na to, że ktoś w tym wniosku popełnił błąd. Jednak cyfryzacja urzędów ma plusy i minusy. Wszystko przenosi się do internetu, a za jego pomocą, jak się okazuje, bardzo łatwo jest oszukiwać. Próbują, masz głowę. Co próbują kupić? No papierosy przede wszystkim, tak? Nie robią zdjęcia, jakieś takie rzeczy. Często się to zdarza? Na początku, jak przyszedłem, no próbowali. A teraz to już przecież wiem, że jak raz nie ma, to drugi raz nie będzie miał za dwa dni, tak? Tłumaczy sprzedawca, który skarży się, że młodzież często używa lewych dowodów udających te z aplikacji M-Obywatel. Jednak to, że lukratywne niegdyś podrabianie dokumentów trafiło pod strzechy, nie oznacza, że prawo patrzy na ten proceder łaskawszym okiem. Jeżeli ktoś dokonuje zmian, przerabia dane zawarte w tej aplikacji, chociażby na screenshocie, to będzie teraz popełniał przestępstwo z artykułu 270 kodeksu karnego. Michał Plewiński z Kancelarii Prawnej Prosto o Prawie. Zgodnie z którym paragraf pierwszy, kto w celu użycia za autentyczny podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W tym przypadku 17-latek, który chciał uchodzić za dorosłego, owszem, nie kupi legalnie napoju wyskokowego w osiedlowym sklepie, ale przed sądem będzie odpowiadał na tych samych zasadach, co dorosła osoba. Czy państwu się podoba taki pomysł, by ostatecznie ominąć kolejkę w urzędzie i zamawiać dowód bez kontaktu z drugim człowiekiem? O rozwój e-administracji pytał Józef Niewiarowski. 2 2 i 7 3. Niedawno dotąd taki dar, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Jest nikczemny słowo klucz. Teraz czekam, aż ukroisz nać. Dodasz cukru, narwiesz bzu. Zimbiran, imbiran. Smakuje mi, choć nie przywykłem, nie przywykłem. Kanciaste mam, smakowe kubki, zapytkie. Staram się i nie chcę cię urazić, to bzdury przecież. Nie chcę, byś poznała moją byłą dietę znów. Nie jadałem dotąd takich dań, które ty serwujesz mi. Brałem byle co, byle mieć kilojoule, by się bić. Kilojoule, by się o coś lać. Gest nikczemny, słowo klucz. Teraz ze mną pragniesz słodko spać. Każdy twój sen chłodę prócz. Imbirowej przyszłości, o smaku kabli, o smaku gniewu. W przeciwnym biegu i Premier Mateusz Morawiecki zaprosił do KPRM-u przedstawicieli klubów parlamentarnych do rozmów na temat budowania koalicji polskich spraw. Dziś odbyły się pierwsze rozmowy. Opozycyjne ugrupowania odrzucają próbę poszukiwania dialogu, który chce budować Prawo i Sprawiedliwość. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi skład rządu. Powiedział, że prowadzi w tej sprawie rozmowy z parlamentarzystami kilku ugrupowań. Rozmawialiśmy ja i moi współpracownicy z kilkudziesięcioma posłami różnych formacji politycznych, ale obiecaliśmy oczywiście tutaj poufność tych negocjacji, bo wiadomo, że nasi konkurenci polityczni próbowaliby w takich przypadkach szantażować, straszyć. Już to się odbywa, a chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym rozmówcom. Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak powiedział po dzisiejszym spotkaniu z premierem, że nie ma szans na wspólny rząd z Prawem i Sprawiedliwością. Mateusz Morawiecki prowadzi konsultacje w ramach powierzonej mu przez prezydenta misji utworzenia nowego rządu. Krzysztof Bosak podkreślił, że jego ugrupowanie krytycznie ocenia poprzedni rząd PiS. Ustępstwa w sprawach fundamentalnych dla polskiej suwerenności wobec Unii Europejskiej. Krytycznie oceniamy politykę gospodarczą rządu. Nie dyskutowaliśmy o tym wszyscy, zarówno strona rządowa, jak i Konfederacja. Doskonale znamy swoje argumenty, jest między nami fundamentalna różnica w postrzeganiu tego, czym jest prawica i jak powinien wyglądać prawicowy rząd. Mateusz Morawiecki zaprosił dziś do KPRM-u przedstawicieli klubów parlamentarnych na rozmowy na temat budowania koalicji polskich spraw. Przedstawiciele Lewicy i Trzeciej Drogi poinformowali o odrzuceniu zaproszenia. Mimo to szef rządu zaznaczył, że oferta koalicji polskich spraw, którą tworzy, zawiera punkty programowe innych ugrupowań. Mówił m.in. o bezpieczeństwie, rolnictwie i sojuszach międzynarodowych. Premier wskazał na różnice w programach partii. Tam jego zdaniem należy szukać możliwości współpracy z konkretnymi parlamentarzystami. Aby spojrzeć na to, gdzie powinniśmy poszukiwać tych dodatkowych głosów, myślę, że najlepiej popatrzeć na tematy, które bardzo mocno dzielą tę jeszcze nie powstałą koalicję. Na przykład kredyt 0%, czy aborcja chociażby. Mateusz Morawiecki zaznaczył, że o terminie exposé zamierza porozmawiać z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. O rozmowy w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pytał Aleksander Ziemiańczyk. Zapraszamy do Trójki, 19 minut po godzinie 17. Teraz w Trójce Daft Punk. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? Force from the beginning. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Mówiliśmy o braku rąk do pracy, zwłaszcza w branżach, które wymagają konkretnych umiejętności. Szkoły zawodowe nie cieszą się tak dużą popularnością jak na przykład uczelnie wyższe. Tymczasem specjaliści z konkretnym fachem mogą dobrze zarobić. Nieszczęście polega na tym, że w Polsce się wykształcenie traktuje właśnie jako przyuczenie do zawodu. Tak? To znaczy przyuczenie do zawodu, nie wiem, prawnika, lekarza, stolarza, dziennikarza czy Bóg wie co jeszcze. Natomiast moim zdaniem to zupełnie nie o to chodzi. Znaczy wykształcenie polega na tym, żeby jak najwięcej wiedzieć o rzeczywistości, żeby tą rzeczywistość rozumieć. A jeżeli to się osiągnie, no to człowiek sobie da radę w każdym zawodzie. Jakby sposób zarabiania pieniędzy jest niezależny zupełnie od wykształcenia. No i pytanie, czy się specjalizować, czy odebrać wykształcenie ogólne i nieco później zdecydować o pewnej specjalizacji, być może w szerokiej dziedzinie. Czekamy na Państwa komentarze. A propos wyborów zawodowych młodych Polaków. A telefon dzwoni, dzwoni sobie w pustkę. Autopromocja.

Trasa autostrada A4, odcinek węzeł Kraków-Balice, węzeł Kraków-Bielany na obwodnicy Krakowa na 403 kilometrze. Doszło do zdarzenia dwóch aut osobowych. Ruch w kierunku Rzeszowa możliwy jest tylko jednym pasem na Krewej Siódemce na odcinku Sękocin-Tarczyn w pobliżu Jabłonowa na 395 kilometrze. Zderzyły się dwa auta dostawcze. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Tarczyna. Ruch odbywa się lewym pasem. I S8, odcinek węzeł Zielonka, węzeł Wołomin w miejscowości Nadma na 8 kilometrze. Zderzenie sześciu aut osobowych. Zablokowany jest lewy pas i prawy w kierunku Białegostoku. Ruch możliwy pasem środkowym i pasem prawym. Ostrożności i życzliwości. A przed nami skrót serwisu Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 13 izraelskich zakładników wróciło do kraju, informują miejscowe media, powołując się na przedstawicieli służb specjalnych. Uwolnieni mają teraz być w rękach izraelskiego wywiadu Shin Bet. Hamas zwolnił pierwszą grupę zakładników po 15 polskiego czasu. Uwolnionych miało być 13 kobiet i dzieci. Z kolei MSZ Kataru potwierdziło uwolnienie przez Izrael 39 więźniów palestyńskich, kobiet i nastolatków. Polskie Towarzystwo Medycyny Paliatywnej apeluje o zniesienie limitów na świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Wiceprezes towarzystwa, dr Tomasz Dzierżanowski, powiedział, że wielu chorych, którzy czekają na taką opiekę, umiera. Dużym problemem, z jakim borykają się hospicja, jest też niedoszacowanie kosztów leczenia i opieki. Stąd żądanie zwiększenia przez NFZ wyceny tych świadczeń o 30%. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba zapowiedział, że na początku przyszłego tygodnia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zostanie złożony pozew przeciwko Niemcom. Dotyczy naruszenia przepisów o transgranicznym przewożeniu odpadów. Zdaniem polskiego rządu w naszym kraju jest 35 tysięcy ton nielegalnych odpadów z Niemiec, porzuconych w 7 składowiskach. Apele o ich zabranie nic nie dały. Pełny serwis o 18. W Trójce teraz sport i Dariusz Urbanowicz. No to już, pierwsze kwalifikacje sezonu skoków narciarskich za nami. Najważniejsza informacja, która napłynęła do nas z Ruki. W sobotnim konkursie zobaczymy pięciu reprezentantów Polski. Najlepszy z naszych, Piotr Żyła, uzyskał 120,7 punktu, co dało mu 29 miejsce. 31 był Aleksander Zniszczą, 35 Kamil Stoch, 39 Dawid Kubacki, a 46 Paweł Wąsek. Kwalifikacje wygrał Niemiec Andreas Wellinger, drugi był Szwajcar Gregor Deschwanden, a trzeci Niemiec Stefan Leje. Pierwsza seria sobotniego konkursu Wróce rozpocznie się o godzinie 16.15. Nasi skoczkowie Wróce dziś nie zachwycili, ale może w konkursach będzie trochę lepiej. Gorzej ma się sprawa z polską załogą biorącą udział w żeglarskim mundialu, który dla niej zakończył się już dziś na 1/8 finału. Polacy odpadli, a o szczegółach przesądzającego wyścigu opowiada Mateusz Kusznierewicz. Ostatni wyścig zapowiadał się obiecująco, bo wygrana w tym wyścigu dawała nam szansę na awans do ćwierćfinałów żeglarskiego mundialu, jednakże mały błąd po starcie, zrobiliśmy zwrot na kursie Litwinów, kara od sędziów, no i duża strata, której już nie dało się odrobić, pomimo wielu, wielu prób, bo wyścig taki trwa 40 minut. Z naszej grupy do ćwierćfinału awansowały Litwa i Brazylia. Kolejny żeglarski mundial za 4 lata. Pięciobój Nowoczesny powoli chyli się ku swojemu końcowi. Z programu tej pięknej, skrojonej na potrzeby olimpijskie dyscypliny wypada bowiem jazda konna, ale to dopiero po przyszłorocznych igrzyskach w Paryżu, więc cieszmy się jeszcze tą tradycyjną formą pięcioboju. Tymczasem Ewa Pydyszewska i Kamil Kasperczak zdobyli srebro młodzieżowych mistrzostw Europy w rywalizacji mixtów. Złoto dla Węgrów, brąz dla Ukraińców. Na piątym miejscu sklasyfikowani zostali Adrianna Kapała i Maciej Klimek. Zawody odbyły się w Zielonej Górze i Dżonkowie. Smutne wieści napłynęły z Austrii, z rejonu lodowca Kaunertal w Tyrolu. W wyniku obrażeń po zejściu lawiny, po przysypaniu przez lawinę zginął Daniel Chojnacki, prezes grupy karkonowskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Noc będzie pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu mogą wystąpić burze. Jutro nadal pochmurno z rozpogodzeniami. W południe na termometrach od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do 3 na Nizinie Szczecińskiej. Mówimy o tym, że brakuje rąk do pracy w konkretnych zawodach. Sprawa może dotyczyć także sportu. Ja mam pytanie do redaktora Urbanowicza. czy mógłby tam na przykład coś powiedzieć o naszych skoczkach, bo no, jakby na to nie patrzeć, nasze orły no już mają już trochę lat. No i czy ma ich kto zastąpić, bo tak szczerze mówiąc jakoś nie widać tam jakichś następców po nich. No, coś tam się podobno dzieje wśród młodzieży. Ja próbowałem się Andrzeja Grabowskiego, naszego kolegę, który się zajmuje skokami, i Kubę Nisińskiego pytać właśnie o tę młodzież. No, nie jest tak, że jest napór jakiś silny, ale jakieś rodzynki na pewno uda się. Ja uważam, że nasz kolega do zadań specjalnych, Paweł Turski, by się odnalazł. Już zresztą w zeszłym roku przymierzał kombinezon. Mamy na pewno dobre praktyki i doświadczenie. Został miesiąc do Wigilii, wciąż nie wiadomo, jak będzie wyglądał handel tego dnia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 24 grudnia powinien być handlowy. PiS chce przesunąć niedzielę handlową wypadającą 24 na 10 grudnia. Kto poprze ten pomysł? Sprawą zajęła się nasza reporterka. We wtorek w samo południe Sejm znowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Posłowie wybiorą składy sejmowych komisji, m.in. do spraw Unii Europejskiej, etyki oraz do spraw służb specjalnych oraz członków Trybunału Stanu. Ale będą również rozważać kwestie niedzieli handlowej bądź niehandlowej, która wypada w Wigilię. Poinformował o tym na konferencji prasowej marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Chciałbym, żebyśmy tego dnia zajęli się wniesioną przez rząd ustawą dotyczącą niedzieli handlowej, przeniesienia niedzieli handlowej z 20. 24 z Wigilii na 10. To nie jest skomplikowany projekt. Ta ustawa, zdecydowałem, trafiła już do pierwszego czytania w Komisji Gospodarki i mam nadzieję, że na posiedzeniu plenarnym odbędzie się jej drugie czytanie właśnie we wtorek. Wigilia, która w tym roku przypada w niedzielę, 24 grudnia, ma być objęta zakazem handlu. Tego chce Prawo i Sprawiedliwość. W zamian proponujemy inny termin, mówi wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Złożyliśmy jako rząd projekt nowelizacji ustawy w okresie tego jednego dnia, czyli 24 grudnia, którym jest niedzielą, aby ten dzień był dniem niepracującym jako Wigilia, a wcześniejszy, o 2 tygodnie wcześniej, byłby ten dzień pracujący do godziny 14. Byłyby 2 niedziele handlowe, w tym jedna byłaby handlowa do godziny 14 przed świętami Bożego Narodzenia, a 24 byłaby niedziela niehandlowa. Jakie będzie zdanie opozycji? Jest do dyskusji, nie ma w tym temacie decyzji. Miłosz Motyka, rzecznik prasowy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Ostateczna decyzja przed nami dopiero po posiedzeniu klubu. Z kolei Platforma Obywatelska, tu zgodna z propozycją rządową, choć z pewnymi zastrzeżeniami, mówi Mirosława Nykiel z Platformy Obywatelskiej. Jest zgoda, żałuję tylko, że rząd sobie tak późno przypomniał. Z mojego doświadczenia wynika, że powinno być wszystko jak po maśle, ale musimy jednak poczekać na te głosowania. Wciąż nie wiadomo, jak w przyszłości będzie wyglądał handel w niedzielę, nie tylko wypadający w święto. To Trzecia Droga, czyli Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe, szła do wyborów z pomysłem przywrócenia handlu w niedzielę w zakresie 2 niedziel w miesiącu. Z kolei Nowa Lewica w swoim programie wyborczym postulowała 2,5 razy wyższe wynagrodzenie za pracę w niedzielę, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy, a także prawo do co najmniej 2 wolnych niedziel w miesiącu w przypadku pracowników, którzy obecnie nie są objęci zakazem pracy w niedzielę. A jakie jest Państwa zdanie? Czekamy na komentarze. O handlową niedzielę Wigilię pytała Monika Suszek. Jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. W trasę brałem ją koncerty, później hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią razem. Autokar czeka, wiosło kłane, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Na plaży pusto. Zwariowana kąpiel w morzu do utraty sił. Wieczory pełne marzeń, przeżytych wcześniej wrażeń mnóstwo. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Teraz trochę więcej piję, trochę więcej palę. Tak, to były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc. Skończyła się już noc. Teraz o tym, co za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy prowadzą operacje na lewym brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Nie ustają także ataki na innych kierunkach. Front jednak zauważalnie przygotowuje się do nadchodzącej zimy i główną rolę odgrywa teraz artyleria. Amerykański Instytut Badań nad Wojną napisał, że ukraińskie oddziały utrzymują przyczółki na lewym brzegu Dniepru oraz je rozszerzają. Najbardziej dynamiczna sytuacja panuje tam w rejonie wsi Krynki, gdzie ukraińska armia wypiera Rosjan. Ogółem jednak w ostatnich dniach na froncie ani Ukraińcy, ani Rosjanie nie odnosili dużych sukcesów. Cały czas nie milknie dyskusja nad oceną letniej ukraińskiej ofensywy na Zaporożu, która ostatecznie ugrzęzła na rosyjskich umocnieniach. Jak mówi analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner, nie da się jednoznacznie ocenić ukraińskiej operacji, pomimo że przyniosła ze sobą bardzo duże straty w sprzęcie oraz w ludziach. Mimo wszystko jakiś niewielki progres w odbijaniu terytoriów był, to po pierwsze. Po drugie, uniemożliwiła Rosjanom przygotowanie się do szerszej ofensywy na stronę ukraińską i de facto przez ten cały najlepszy okres do prowadzenia działań zbrojnych, czyli okres letni, Rosjanie nie byli w stanie wyjść poza głęboką defensywę. Nie odtworzyli rezerw. Ta kontrofensywa miała taki wymiar, przepraszam bardzo słuchaczy za dosłowność, takiej maszynki do mielenia, zarówno jeżeli chodzi o sprzęt, jak i o żołnierzy rosyjskich. Stąd też nie odsądzałabym tej kontrofensywy od czci i wiary, bo ona jednak sporo plus przyniosła. Jesienią było widać zdecydowanie mniejszą aktywność rosyjskich ostrzałów rakietowych. Alerty przeciwlotnicze ogłaszane są o wiele rzadziej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Może to świadczyć o tym, że podobnie jak w ubiegłym roku, Rosjanie gromadzą środki, by zaatakować zimą i sparaliżować kraj. Faktem jest, że Ukraińcy to podkreślali już latem, że obawiają się scenariusza, w którym Rosjanie tą bieżącą produkcję będą oszczędzać i kiedy przyjdzie zima, rozpoczną znowu zmasowane ataki na infrastrukturę, przede wszystkim energetyczną, które zimą będą dużo bardziej dotkliwe dla ludności cywilnej. Też musimy sobie zdawać sprawę z jednej istotnej kwestii, to znaczy sytuacji, w której nie ma części zamiennych również dla tych sieci elektroenergetycznych. Ukraina ściągała je zewsząd mogła i może się okazać, że po prostu tej produkcji tegorocznej nie wystarczy na to, żeby znowu te straty, które Ukraina może ponieść, zwyczajnie odbudować. Eksperci oceniają, że w ostatnim czasie Rosjanie używali mniej pojazdów pancernych w związku z deszczami i rozmokłym gruntem. Obecnie wraz z nastaniem mrozów sytuacja ta może się zmienić. Te informacje zebrał Przemysław Lis. Let it never be said. Nasze spotkanie dobiega końca, ale na koniec jeszcze Państwa komentarze w sprawie influencerów, bo ich ma być najwięcej. A jeżeli internet zawiedzie, albo się zatnie, albo się popsuje, i co wtedy? Jak tam można wtedy działać bez tego internetu? Jak to wszystko trzeba załatwiać przez internet? Wtedy influencerzy będą bezrobotni. Słuszna uwaga. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, to można się nauczyć konkretnego rzemiosła zupełnie inaczej na uczelniach wyższych. Na studiach uczono nas, że uniwersytety powstały jako stowarzyszenia wolnych ludzi szukających prawdy. No i to jest cel, dla którego człowiek powinien iść na studia. A jeśli chodzi o niedzielę pracującą w Wigilię, która ma zostać przeniesiona, by Wigilia była wolna? No akurat moja żona pracowała w restauracji przez kilka dobrych lat i trochę czuła się poszkodowana, dlatego że sprzedawcy w sklepach mieli wolne, ona w sumie nie mogła. Tutaj zamiast 24 niedziela handlowa byłaby przeniesiona na 10 grudnia. Proponuję, aby Sejm również w niedzielę pracował. To by było interesujące. Nie wiem, czy byśmy mieli spokój, proszę Państwa, przy niedzielnym obiedzie. Katarzyna Fiszcz-Dwojtkowska, Paweł Turski, Józef Niewiarowski, Piotr Firan. My już dziękujemy i mówimy do usłyszenia.